Imetimia saa 11 katika ukanda wa maziwa makuu sawa na saa 12 katika saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya jioni inayoanza kwa muhtasari wake. Hatimaye mkutano wa wakuu wa nchi za jumuiya ya kumi za kufanyika nchini Burundi, katibu mkuu wake ahakikisha muungano wa vyama nchini Burundi wapendekeza kuongezea bajaji na bodaboda muda wa kutumika na kupanua maeneo ya kazi ili kupunguza adha ya usafiri. Katika habari za kimataifa, homa ya nyani tishio la kiafya kwa Afrika, kituo CDC kimetangaza. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugima na mimi Lomar de Nio Abivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Mkutano wa kilele wa 23 wa wakuu wa nchi za jumuiya ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika COMESA bila shaka utafanyika nchini Burundi mwishoni mwa Oktoba mwaka huu. Katibu mkuu wa jumuiya hiyo amefichua hayo Jumane hii mara baada ya kupokewa na waziri mkuu wa Burundi Chireshe Mpundu Kapwepwe. Amebainisha kuwa itakuwa zamu ya Burundi kuongoza jumuiya hiyo ya soko la pamoja la nchi za mashariki na kusini mwa Afrika COMESA, na nchi hiyo ya Burundi itakuwa ikiwakilisha muungano huo katika mikutano ya kimataifa. Hayo yakijiri mkutano wa 20 uliokuwa umepangwa kufanyika nchini Burundi mwaka 2018 ulihamishiwa Lusaka nchini Zambia kwenye makao makuu ya COMESA. Kulingana na waraka wa katibu mkuu wa jumuiya hiyo enzi hizo, sababu za kuahirishwa kwake ni mazingira yasiyotarajiwa. Jumuiya ya soko la pamoja la nchi za mashariki na kusini mwa Afrika inaundwa na nchi 21. Wanafunzi zaidi ya 16,000 wamethibitishwa kutoroka masomo katika mwaka wa shule 2023 kuelekea 2024 mkoani Kayanza. Afisa elimu mkoani humo anataja baadhi ya sababu ikiwa ni pamoja na umaskini katika familia na wazazi wasiotumiza wajibu wa malezi kwa watoto wao. Kufuatia hayo, Juvenal Mbonihangu yanatolea wito viongozi tawala na wazazi kuongeza juhudi wahimize kwa pamoja watoto watambue umuhimu wa kusoma. Kutoka Kayanza, Patrick Sengiumba. Idadi zinazotolewa na idara ya elimu mkoani Kayanza zaonyesha kwamba idadi kamili ya wanafunzi walioihama shule katika mwaka wa shule 2023-2024 ni 16,169. Idadi hizo hizo zaonyesha kuwa katika tarafa ya Kayanza mnaripotiwa wanafunzi takriban 2,465 walioiacha shule, huku tarafani Matongo wanafunzi 2,039, na ikiwa tarafani Lango na Muluta mnahesabiwa wanafunzi 2,014 walioacha shule katika kipindi hicho. Miaka ya shule iliyopita tarafani Muhanga ndimo mlikuwa mnaripotiwa idadi kubwa ya wanafunzi waliokuwa wakihama shule na kwenda kutafuta maisha nchini Tanzania, lakini mwaka wa shule uliopita idadi ya walioacha shule ikapunguka kidogo na wakahesabiwa kwa 1,124. Jimenali Mbonihangu, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, awaomba viongozi na wazazi wa wanafunzi kuchangamkia sana hamasa kwa wanafunzi na kuwazungumzia kuhusu umuhimu wa kuendelea na kuhitimu masomo badala ya kuyaacha. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza sema kwamba pia umaskini katika familia na wazazi wasioshughulikia elimu ya watoto wao ni baadhi ya sababu za kuacha shule sana kwa wanafunzi. Tuwajulisha kwamba mwaka wa shule 2021 hadi 2022 takriban wanafunzi 16,840 walihama shule mkoani Kayanza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Namna samani kidogo kwa tatizo lililotokea kidogo. Viwanda 71 vya kuchakata madini ndivyo vinatarajiwa kujengwa nchini Burundi, huku vitatu ujenzi wake ukiwezwa kutamatika mwaka huu. Hayo yametangazwa na rais wa Burundi katika sherehe za siku maarufu Inkerebutsi. Evariste Ndayishimiye amewahakikishia Warundi kuwa endapo madini hayo yataanza kutengenezwa, nchi itaondokana na kutegemea misaada kutoka ngambo. Narabibonye mu rugendo nagize aho duciye tubona ahimbwa ubutare imyaka n'imyaka bimba twaciye tubibona. Katika ziara nilizoendesha nchini kote, tuligundua mahara kulipokuwa kukichimbwa madini kinyume na sheria kwa miaka mingi. Nataka niwafahamishe kwamba nchi ya Burundi ina utajiri mkubwa. Tuna ardhi yenye virutubisho, mvua inayonyesha kwa muda, na tuna pia hewa nzuri na madini hayo na vitu hivyo vyote vinachangia katika mtaji wa nchi. Miongoni mwa miradi ninayo ambayo nitapea kipaumbele ni kuifanya nchi ya Burundi kutoomba misaada ugenini, bali jitegemee kwa uchumi kutoka nchini. Na hayo yataanza kushuhudiwa mnamo miaka miwili ijayo. Kwa sasa nimechukua hatua ya kukusanya wataalamu waliobobea kwa sekta ya madini ili tutathmini kwa pamoja mbinu tunazoweza kutumia kwa kuchimba madini hayo ili tuweze kuyasafirisha kuyauza ugenini kwa sababu soko hakika imepatikana. Kuna Warundi wenye ujuzi wameshanifahamisha idadi ya viwanda husika na kuchimba madini vitakavyojengewa nchini Burundi, na kwa ujumla vinafikia idadi ya 71. Na hitaji langu ni kuwa Burundi isiwe inanunua bidhaa ugenini, bali watu kutoka ugenini wawe wakifika hapa nchini Burundi kwa kununua bidhaa wanazohitaji nchini hapa. Na hayo hakika yameshaanza kwa sababu shughuli za ujenzi za kiwanda kitakacho husika na kutengeneza madini kimesha anzishwa. Na nitawafahamisha kwamba mwaka huu tunapangilia kujenga viwanda vitatu. Burundi ni nchi tajiri yenye mtaji wa watu na uchumi. Na hayo ndiyo tutakayotengeneza ili tuweze kushangaza ulimwengu. Ivyo leo nivyo tugiye guhingura gushikaho bose bazotanga. Na mraisi wa Burundi Evariste Ndayishimiye, muungano wa vyama nchini Burundi CSB unapendekeza kuongeza muda wa kutumika kwa wanaoendesha boda boda na bajaji pamoja na kupanua maeneo ya kutumikia ili kujaribu kurahisishia raia. Wakati huu kuna shuhudiwa kero ya usafiri jijini Bujumbura, Jiberi Nyawa Kila na chukulia mfano wa hatua za kuweka mazingira huru katika biashara ya sukari na ufunguzi wa nyumba za kubadilishia fedha za kigeni zilizochukuliwa hivi karibuni. Hatua hiyo inakaribishwa vyema na muungano CSB. Tamasha la vichekesho maarufu Kigingi Comedy litafanyika kwa mara ya 7 Alhamisi Agosti 15 mwaka 2024. Alfred Mugenzi maarufu Kigingi anafahamisha kuwa wamealika wasanii wa vichekesho wengine kutoka nje ya nchi. Anatolea wito Warundi kuitikia tamasha hilo. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mraisi wa Kenya William Ruto ameanzisha ujenzi wa kituo cha saratani cha Kisii huko Nyaribari Church. Mradi huo unafadhiliwa na serikali ya Saudi Arabia kwa ushirikiano na serikali ya Kenya kwa halama ya shilingi bilioni 3. Rais Ruto jumane hii amesema kuwa katika mpango wa huduma za afya kwa wote watafikia hatua ya kutoa matibabu ya saratani bure. Nyinyi mnajua hii kazi imekuwa pending kwa muda, lakini nilienda nchi ya Saudia mwaka uliopita nikakubaliana na ndugu zetu wa kule ili tuunganishe usaidizi wao na usaidizi wa watu wa Badea na serikali ya Kenya ili hapa Kisii tujenge Center of Excellence ya mambo ya kansa ama saratani. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii groundbreaking. Tumempatia kandarasi. Na tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka moja na nusu. Mimi nataka nirudi hapa 2026 mapema. Nikuje nianzishe hii kitu ikiwa iko tayari. Hii cancer center, nyinyi mnajua ya kwamba cancer imekuwa ikitatiza wananchi wa Kenya sana. Watu wengi wamewekwa umaskini. Watu wengi wamepoteza maisha yao. Watu wengi wanatumia pesa nyingi katika matibabu ya mambo ya cancer. Na ndio sababu hata katika program yetu ya Universal Health Coverage tumesema matibabu ya cancer tukienda mbele, sasa tutaiweka katika mpango ambayo kila Mkenya kupitia kwa bima ambayo tutakuwa nayo inayoitwa Critical Illness Fund. Sasa tutakuwa na pesa ya kulipia kila Mkenya mambo ya matibabu ya kansa. Na kwa sauti hiyo ya rais wa Kenya, sina cha ziada kwa taarifa ya jioni ya leo. Usikose kuunga nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio lokuwa na mimi Lomwarde Niyoivuze, ninayokuageni kutakia kila la heri.